Jak bardzo był pijany? Nie było możliwości zbadania tego mężczyzny na zawartość alkoholu, została pobrana krew do analizy. No ale tutaj policjanci, którzy interweniowali na miejscu tego zdarzenia, widzieli, że ten mężczyzna znajduje się pod działaniem alkoholu, pod znacznym działaniem. Mężczyźnie grozili do 12 lat więzienia. Burzowe ostrzeżenie w serwisie Trójki dziś zagrzmi głównie na północy kraju, w centrum oraz na Górnym Śląsku i w Małopolsce. Technik Polskiego Radia Krzysztof Ałasa radzi, aby jeszcze przed burzą wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne z sieci. Praktycznie wszystkie urządzenia z sieci, z gwiazdek sieciowych. Tyczy się to również telefonów. Należy pamiętać, że nie wystarczy wyłączyć na przykład telewizora z sieci, ale także trzeba odłączyć przewód antenowy. Należy odłączyć przewody zasilające nasz internet w domu, komputery. Tyczy się to również internetu LTE. Tam jest taka mała antenka, prawda? Też powinniśmy ją odłączyć. I warto potraktować poważnie to ostrzeżenie. Wybuch nas nie wybuchnie, ale może zostać uszkodzony. Czyli wszystkie układy elektroniczne zostaną spalone. Telewizor albo radio, które zostały uszkodzone przez wyładowanie elektryczne, nadaje się praktycznie do wyrzucenia. Tyle ostrzeżeń, więcej o pogodzie wkrótce. A teraz Gdańsk, wielka parada żaglowców. Na zlot Baltic Sail przypłynęło 11 największych jednostek. Mieszkańcy i turyści są pod wrażeniem. Naprawdę jest bardzo fajnie i ciekawie. No zobaczymy dalej. My jesteśmy stali mieszkańcy i zawsze uczestniczymy przy takich imprezach. Zawsze coś jest ciekawszego do zobaczenia. Zawsze coś nowego, choćby same to nabrzeże, które się pięknie rozbudowuje. Też warto przyjść i zobaczyć. A z żaglowców, który największe wrażenie zrobił? Ruski. Ja go pamiętam jako ruinę, a teraz jest nie do poznania. No ten pierwszy generał Zaruszki, chyba z nich największy będzie. Ten Łatewski jest najciekawszy. To jest replika, odbudowany w 2008 roku, ale jest po prostu wzorowany na takim starej brykantynie jakiejś. Z Gdańska przenosimy się jeszcze do Warszawy, a tu już za 45 minut na torze Służewiec ruszy gala derby. Przed publicznością zaprezentują się najszybsze konie pełnej krwi angielskiej. O zwycięstwo będzie się bić 15 ogierów i klaczy, głównie z zagranicznych stajni. O zwycięstwie będą decydowały detale, przewiduje prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych Felix Klimczak. Jeżeli jest obsada takiej absolutnej czołówki, to nie tylko, że dyspozycja dnia, ale wyścig musi się ułożyć, musi pogoda sprzyjać. Jeździec nie może popełnić błędu. Przypominam, że to jest jednak para. Dla wielu koni też pogoda ma znaczenie. Są konie, które na przykład strasznie nie lubią miękkiego toru, czyli po deszczach, więc to też może mieć duże znaczenie, ale to najważniejsza gonitwa w życiu konia. W sumie zaplanowano dziś 9 gonitw, a to był serwis Trójki. Niedziela gorąca i pogodna, ale nie przez cały dzień. Synoptycy zapowiadają opady deszczu, a także burze. Zagrzmi lokalnie na południu, w centrum, na Mazurach, a także na Pomorzu Zachodnim. Na termometrach od 27 do 30 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Na przykład 40-calowy telewizor LED Full HD Sony z odświeżaniem XR 100 Hz za 1649 zł. Mediamarkt.pl. Nareszcie lato, wakacje. Kocham, gdy słońce muska moją skórę, ale te podrażnienia, piegi, poparzenia. Wiemy, że słońce zagraża wrażliwej skórze. Dlatego w laboratorium Ivostin stworzyliśmy dermokosmetyki Ivostin Solecrin, polecane przez polskich dermatologów. Są wyjątkowe, nie tylko chronią powierzchnię skóry przed promieniami UV, ale zawierają też innowacyjny filtr immunologiczny, który zabezpiecza wnętrze komórek. Efekt: skóra delikatnie opalona, bez oparzeń. Wakacje marzeń. Ivostin Solecrin. Twoje recepty na zdrową skórę. Numer 1 w aptece. Kup 2 produkty Ivostin Solecrin, a w prezencie dostaniesz torbę plażową ze wskaźnikiem UV. Numoto! 21 listopada 1783 roku bracia Mongolfie odbili pierwszy swobodny lot balonem. Wznieśli się wyżej, na zawsze zmieniając perspektywę. Dzięki talentom, odwadze i wyobraźni sięgnęli po więcej. Tak właśnie działają zawodowcy. Zmień perspektywę, wystarczy jedna decyzja. W Bizbanku wierzymy w Twoją pomysłowość, więc śmiało pożyczymy Ci pieniądze. Weź kredyt dla profesjonalistów, nawet do 500 000 zł. Bizbank.pl. Bizbank jest nazwą handlową FM Banku PBPSA. Zapraszamy Państwa na drugą połowę. Ale zaraz, zaraz! Gdzie druga połowa? Nie ma drugiej połowy! Nie ma drugiej połowy, bo z okazji przecen ceny w Media Expert są niższe nawet do 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Dzień dobry, Ryszard Jaźwiński. Dziś do 15:00 zaproszenia i szczegóły programowe lipcowych festiwali filmowych. Z tej okazji odwiedzą nas Joanna Łapińska z wrocławskich Nowych Horyzontów oraz Hanna Margolis i Marcin Giżycki z poznańskiego Animatora. Kilka interesujących nie tylko dokumentalnych premier filmowych zapowie również Artur Liebhardt. Zapraszam też na spotkanie z aktorem i reżyserem Krzysztofem Skoniecznym. Jego hardcore disco to największy zwycięzca zakończonego niedawno festiwalu debiutów filmowych Młodzi Film w Koszalinie. Tylko filmowo dziś z nami Artur Liebhardt. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Kolejne pytanie do szefa dużego festiwalu filmowego i zarazem dystrybutora filmowego. Czy będzie miał interesujące propozycje na tegoroczne lato? Jak najbardziej. I te kinowe, i festiwalowe? Jak najbardziej. Już w kinach można zobaczyć bardzo ujmujący, piękny, można powiedzieć, zarówno wizualnie, jak i dźwiękowo film Michaela Oberta, Uciekinier z Nowego Jorku. Od piątku w kinach, to właśnie premiera tego tygodnia. Natomiast na zbliżającym się festiwalu T-Mobile Nowe Horyzonty. To już od 24 szybko dodam. Tak, lipca. Będzie można zobaczyć nasze nowe filmy, można powiedzieć, prosto z Cannes. Dwa filmy, które otrzymały na tym festiwalu wyróżnienia. Nowy film Andrija Zwiagincewa pod tytułem Lewiatan, który otrzymał nagrodę za najlepszy scenariusz w konkursie głównym na ostatnim festiwalu w Cannes oraz rewelację festiwalu kaneńskiego, tak chyba można powiedzieć. Nowy film Roberta Ostlunda pod tytułem Turysta, siła wyższa. Ja akurat byłem na pokazie prasowym i rzadko się zdarza, żeby światowa krytyka filmowa spadała z krzeseł ze śmiechu. To się dość rzadko zdarza, mi się to zdarzyło po raz pierwszy. Tak. tak wesoły film. Oczywiście nie jest to taki znowu bardzo wesoły film, natomiast poziom humoru, poziom takiej tragifarsy w tym obrazie jest na wysokim poziomie i bardzo ten film publiczności nowohoryzontowej polecam. To festiwal Nowe Horyzonty od 24 lipca do 3 sierpnia, ale chwilę później nowe filmy zaprezentujesz również na festiwalu Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, to w sierpniu z kolei. Tak, tam szczególnie zapraszam słuchaczy Trójki na film zakończenia festiwalu 9 sierpnia, ponieważ pokażemy prawdziwą rewelację. Jest to film Paolo Virziego, bardzo uznanego włoskiego reżysera, którego film, właśnie Kapitał Ludzki, dosłownie 2 tygodnie temu został wybrany filmem roku we Włoszech, pokonując bardzo znany w Polsce i na świecie film pod tytułem Oscarowy Wielkie Piękno. No właśnie, to mnie zadziwia, że oczywiście o Wielkim Pięknie, także w Trójce mówiliśmy wielokrotnie i wszyscy chyba słyszeliśmy. Oscar też rozsławił ten film Paolo Sorrentino w świecie, a tutaj się okazuje, że sami Włosi uznają zupełnie inny tytuł za najważniejszy w ostatnim sezonie. Tak, do tak zwanych nagród Donatellego film Kapitał Ludzki był nominowany aż w 9 kategoriach i w 3 zwyciężył, w tym w tej najważniejszej, czyli najlepszy film. Co to za historia i dlaczego tak dobra? Ten film jest zarówno bardzo interesujący pod względem tematu, jak i formy. Film rozpoczyna się wypadkiem rowerzysty, który wraca z takiego szkolnego przyjęcia bożonarodzeniowego w północnych Włoszech i samochód, który go potrącił, nie zatrzymuje się, tylko ucieka z miejsca wypadku. I następnie widzimy 3 opowieści, które nas przybliżają z różnych punktów widzenia, jak do tego doszło, łączą postać tego rowerzysty z bardzo różnymi ludźmi, którzy się przewinęli przez jego życie i także każda opowieść nie tylko dopowiada nam część historii, ale również obnaża nam pewne niuanse. Poprzednia opowieść nam nie była w stanie pokazać. Jest to zresztą film, który jest oparty na prawdziwej historii, która się wydarzyła. Pokazuje ona sytuację klasy średniej w czasach kryzysu ekonomicznego. Na szczególną uwagę zasługują fantastyczne role i kreacje aktorskie w tym filmie. Film w zasadzie nie miał takiego dużego obiegu festiwalowego na świecie, ponieważ dosłownie po 2 tygodniach, kiedy został pokazany dystrybutorom z całego świata na takich specjalnych pokazach filmów francuskich i francusko-włoskich w Paryżu, został sprzedany do 50 krajów na świecie. Czyli natychmiast był rozchwytywany. Natychmiast został rozchwytany i on miał taką festiwalową, można powiedzieć, wielką premierę na festiwalu Tribeca w Nowym Jorku. Ale poza tym on po prostu już jest przygotowany do dystrybucji na całym świecie. I jest to film, który bardzo porusza i daje bardzo dużo do myślenia, w jakim świecie żyjemy i co w tym życiu jest tak naprawdę najważniejsze. Ale rozumiem, że poza wspomnianymi pokazami tych wszystkich filmów, o których mówiłeś, pokazami festiwalowymi, później będziemy mogli je zobaczyć już w normalnej dystrybucji. Oczywiście. Kapitał Ludzki Paolo Virziego przewidujemy do wprowadzenia dla szerokiej dystrybucji w drugiej połowie października i przy tej okazji może od razu chciałem też zaanonsować, iż na tydzień przed rocznicą rozpoczęcia Majdanu 14 listopada wprowadzimy do dystrybucji film Siergieja Łoźnicy Majdan – Rewolucja Godności, który został uznany przez krytykę w Cannes za arcydzieło. Jest to film, który za 10-20 lat kompletnie się nie zestarzeje. Jest to film pozbawiony jakiejkolwiek publicystyki. Wybitny film, w którym ludzie są najważniejsi i w zasadzie są jedynymi bohaterami tego filmu. Wszystkie zdjęcia, co jest dość niesamowite przy tego rodzaju tematyce, są nakręcone w jednym stylu. W jednej poetyce przez 3 miesiące. Jestem naprawdę dumny z tego, że Against Gravity była jednym z dystrybutorów, który bardzo pomagał w produkcji tego filmu. A te 2 filmy wyróżnione na festiwalu w Cannes, które wcześniej pokażesz na Nowych Horyzontach? To będą propozycje odpowiednio w styczniu i w lutym. Czyli w przyszłym roku. W przyszłym roku. A dla wszystkich miłośników dobrej muzyki reggae mam bardzo dobrą wiadomość. Na 2 festiwalach reggae w sierpniu, zarówno w Ostródzie, jak i w Bielawie, będzie można zobaczyć film pod tytułem Podróż do Jah, który prezentuje 2 białe, można powiedzieć, gwiazdy muzyki reggae, Gentlemana i Alborosi, a film wprowadzamy do szerokiej dystrybucji 23 września. Zaczęliśmy naszą rozmowę od premiery tego tygodnia, to jeszcze wróćmy właśnie do niej. Dlaczego warto wybrać się do kina, a już możemy to zrobić, na Uciekiniera z Nowego Jorku? Jest to film o takich samych ludziach jak my. Bohater filmu Luis Sarno porzuca spokojne życie i dość wygodne w Nowym Jorku i od 20 lat żyje w środku środkowoafrykańskiej. No zaraz, ja nie porzucam i nie przenoszę się do Afryki. No ty nie porzucasz, ale jest to pewnego rodzaju przykład, jeśli by nie powiedzieć nawet propozycja, dla tych, którzy nie do końca dobrze się czują i w danym miejscu, i sami ze sobą. Bo to jest też film o tym, gdzie jest nasz dom. A jeżeli się dobrze czują, to mogą zobaczyć, jak to robią inni, tak? Ci, którzy nie czują się dobrze. No więc właśnie, ale to jest też film dla wszystkich tych, którzy lubią podróże i którzy lubią też taką dość egzotyczną i niespotykaną muzykę, bo Luis Sarno nie tylko, że się przeniósł do Pigmejów i żyje tam już od ponad 20 lat, ale również zgromadził ponad 600 godzin nagrań muzyki Pigmejów. Dzięki niemu tak naprawdę ta muzyka przetrwa. Także jest to bardzo ciekawy film jeszcze pod tym względem, a mogę tylko zdradzić rąbek tajemnicy filmu, że tej muzyki jest tam również sporo i w ogóle w jakość dźwięku w tym filmie włożono bardzo dużo pieniędzy i naprawdę jest to odczuwalne. Jest to odczuwalne i słyszalne w sali kinowej. No i jeszcze jedna ważna ciekawostka dla wszystkich kinomanów. W filmie Uciekinier z Nowego Jorku osobiście pojawia się na ekranie Jim Jarmusch. Tak, bliski przyjaciel głównego bohatera filmu, który staje się takim troszeczkę medium między tym światem, który został porzucony przez Luisa i do którego w filmie wraca ze swoim 13-letnim synem, którego spłodził właśnie z Pigmejką, który nigdy wcześniej nie opuścił dżungli i teraz zabiera go właśnie do tej dżungli betonowej, w której okazuje się, jego syn czuje się świetnie, ale on sam już się czuje bardzo źle. Zapraszamy. Uciekinier z Nowego Jorku Michaela Oberta to jeden z tych filmów, który Trójka w tym tygodniu poleca swoim słuchaczom szczególnie. Dziękuję Ci za spotkanie. Dziękuję bardzo i zapraszam do kin. Do zobaczenia na kolejnych wakacyjnych festiwalach. Gościem Trójka filmowa był Artur Liebhardt. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. W Trójkę filmowo kolejni goście. Jest z nami Hanna Margolis. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Kuratorka pewnej festiwalowej sekcji festiwalu, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, bo jest też z nami Marcin Giżycki. Dzień dobry. Dzień dobry. Czyli dyrektor artystyczny, tu już niech padnie pełna nazwa, Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych Animator 2014. To siódma edycja. To zacznijmy może właśnie od tych podstawowych informacji. Kiedy? Siódma edycja, 11-17 lipca. Czyli już za kilka dni znowu animator znowu w Poznaniu. Co tym razem? To może wymienię tylko bloki, ponieważ jakbym zaczął wymieniać szczegółowo wszystkie pozycje programu. Te rozumiem znajdziemy tak. Na stronie internetowej. Jak już pan wspomniał, takim czołowym blokiem w tym roku będzie animacja kobiet. Właśnie jeszcze nie powiedziałem dokładnie, myślę, że pani Hanna za chwilę to rozwinie. To właśnie, to ja tylko pozostanę przy tym haśle w tej chwili, a oprócz tego, no tradycyjnie i retrospektywy mistrzów. Naszym głównym artystą będzie Bruno Bozzetto, Nestor animacji włoskiej, twórca wielu filmów i krótkometrażowych i pełnometrażowych. To taki twórca, co to i dostawał nagrody na najwybitniejszych festiwalach, a jednocześnie robi filmy bardzo rozrywkowe, więc to jest kino i dla ludzi, i dla krytyków. Oprócz tego przegląd filmów chińskich, nowej produkcji chińskiej. O Chinach się wiele mówi. No tak, ale właśnie bardziej w kontekście, jeśli już filmowym, tak. To fabularnym, prawda? No właśnie, okazuje się, że tam w animacji też się wiele dzieje. Ten program przygotowuje dla nas amerykański animator, który uczy od lat w Chinach, David Ellick, i jest na miejscu, dobrze zna tę produkcję. Oczywiście wiele koncertów, animator dla dzieci, koncertów z projekcjami. Imprezach towarzyszących, tak? No, głównemu nurtowi festiwalu. Akurat muzyka i animacja to jest jeden z tych wyróżników naszego festiwalu. Czyli jedna z ważnych sekcji, tak? Bardzo ważnych, tak. Aha. Czyli zawsze, jeśli koncert, to powiązany z filmem? Tak, w zasadzie, znaczy niekoniecznie z filmem, ale z różnego rodzaju projekcjami. Są to często improwizowane koncerty do jakichś wizualizacji czy filmów. No to zatrzymajmy się właśnie dłużej przy tym, jak pan powiedział, tak ważnym w tym roku cyklu, czyli film animowany kobiet. Skąd ten pomysł i jaka jego w tym roku realizacja? No to był pomysł Marcina Giżyckiego. Ja tylko jestem jedną z realizatorek. W tym roku będą to pokazy filmowe, czyli tak jak zwykle, ale oprócz tego będzie jeszcze sesja naukowa zorganizowana dwudniowa, prawda? Tak. To jest nowość. Poważna sprawa. Poważna sprawa bardzo. Zorganizowana przez? Przez Uniwersytet Adama Mickiewicza, Katedrę Filmoznawstwa. Filmu, telewizji i nowych mediów. Jak należy rozumieć tytuł tej sekcji? Film animowany kobiet, bo można to rozumieć dwojako. Z jednej strony filmy animowane poświęcone kobietom, tematowi kobiecości, z drugiej realizowane przez kobiety. Jak to jest? Czy jedno i drugie? Przede wszystkim zależało nam na tym, żeby przekroczyć banalność tego tematu, bo równie dobrze można by było mówić o filmie realizowanym przez mężczyzn. No właśnie. Ale o tym nigdy nie mówimy, bo to się wydaje takie oczywiste. Oczywiście, bo to jest, zwłaszcza w polskim kinie. Tak. Nie da się ukryć jednakże, mimo że teraz bardzo wiele kobiet w Polsce, jak i na świecie realizuje filmy animowane, zarówno w dużych studiach, jak i zwłaszcza jako artystki. Jak tak, w Trójce wiemy o tym bardzo dobrze, bo właściwie już wielokrotnie w konkursie Talenty Trójki w kategorii film, wśród finalistek, może nie zwycięzczyń, ale finalistek były właśnie autorki filmów animowanych, więc wiemy. Balbina Bruszewska w tym roku, Anita Kwiatkowska Nakwi. Która zresztą wygrała festiwal w zeszłym roku animator. Tak. Wszystkie oczywiście te animatorki znamy składa. Z animatora bardzo dobrze. Co w takim razie poza tą sesją naukową, bo to rozumiem osobna sprawa już dla zawodowców, specjalistów. Co... Myślę, że nie tylko. Myślę, że sesja będzie tak pomyślana, że wszyscy i cały program jest tak pomyślany, żeby nie tylko oglądać bardzo dobre filmy kobiet, które będą w pokazie. Hmm. Będzie oczywiście przed pokazem wstęp i po pokazie dyskusja, także już to będzie jakimś tam zagłębieniem. Będzie to powiązane bezpośrednio z projekcjami filmów, jak wiele ich w tej sekcji? Około 20. Dwa programy, tak. Pierwszy pokaz poświęcony jest temu, jak kobiety wchodziły do filmu animowanego w różne jego pola, zajmując ścieżki kariery do tej pory zarezerwowane dla mężczyzn. Natomiast drugi pokaz właściwie jest taką próbą zastanowienia się, o czym filmy kobiet mówią tak naprawdę, o czym one są. Prologiem do tego pokazu jest film Piotra Szulkina Życie codzienne, czyli to jest taki już pewien dekoder. To znaczy jest to film, który można wiązać z warsztatem formy filmowej z początku lat 70. który jest bardzo awangardowy formalnie. Młode małżeństwo przychodzi z pracy, po pracy, oboje są zmęczeni i on siada z gazetą, zajmuje się telewizorem, ewentualnie coś tam małego naprawi, natomiast ona idzie do kuchni i przygotowuje posiłek, który zjadają, po którym ona zmywa, potem maluje paznokcie. I jest to pewien kod, który być może gdyby kobieta robiła coś innego i nie miała malowanych paznokci, to nie byłoby widać, że to... Bo pokazywane są tylko ręce. Trudno byłoby to odczytać. Ten film jest tak skonstruowany. Na tym polega jego awangardowość. Natomiast w tej chwili to jest szokujące. Jaki jest tak naprawdę gra na pewne pewnych stereotypach, tak? Tak, pokazujemy też film Natalii LL, Sztuka konsumpcyjna. To jest film właściwie o podobnych rzeczach, to znaczy o konsumpcji, pokazany zupełnie inaczej, w taki sposób, że do dzisiaj jest tak samo aktualny, jak był wtedy. W Poznaniu rzeczywiście będzie silna reprezentacja kobiet i filmu animowanego, kobiecego, a jak w takim razie z tą przeciwwagą męską? Cała reszta, tak? Słabo. Czy słabo? I akurat tak się złożyło, że o ile w latach poprzednich mieliśmy sporo filmów w selekcji konkursowej zrobionych przez kobiety, jeśli chodzi o Polskę, to w tym roku, kiedy robimy tę sesję, to akurat nie ma w konkursie ani jednego filmu zrobionego przez kobietę. Chyba, ale rozumiem, że to przypadek. Jest to przypadek zupełny i po prostu nasze znakomite realizatorki przygotowują nowe filmy, które będą w przyszłym roku. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o całą selekcję, to tak się złożyło, że dwaj mistrzowie, którzy rzadko robią filmy, będą mieli w konkursie filmy. To jest Jerzy Kucia z filmem Fuga na wiolonczele i pejzaż chyba. Trąbka i pejzaż. Czyli film też, który już święcił triumfy na Krakowskim Festiwalu Filmowym niedawno. To film, który był w realizacji chyba co najmniej 10 lat, jeśli nie więcej. Samo udźwiękowienie. No taki powrót w ogóle profesora Kuci. Zrobienie samej muzyki zajęło 2 lata, więc to jest bardzo wyczekiwany film. On miał być już w konkursie w zeszłym roku i właśnie z powodu jeszcze braku muzyki nie zdążył. No i Piotr Dumała zrobił nowy film. Piotr akurat robił mniejsze formy, które też na naszym festiwalu były pokazywane, bądź takie specjalne projekcje uliczne też robił u nas, ale to jest jego film taki ważny, autorski. Od czasu tego pełnometrażowego Lasu w zasadzie pierwszy poważny, bo jeszcze coś tam humorystycznego zrobił Doktor Charakter. Także dwaj bardzo wybitni twórcy uznani na świecie będą mieli swoje filmy w konkursie i bardzo ciekaw jestem, jaki będzie werdykt w związku z tym. Myślę, że musimy wspomnieć też o cyklu nocnego kina, bo tutaj niespodzianki. Bardzo znane w świecie reżyserskie nazwiska. Tak, no David Lynch przede wszystkim. A jednak animacje również. Tak, tak. Nie, no oczywiście my do kina nocnego przywiązujemy dużą wagę. W ogóle projekcje zaczynają się wcześniej rano animatorem dla dzieci, a kończą się o 12 w nocy nocnymi pokazami. Będziemy mieć Davida Lyncha, Billa Plimptona wśród tych filmów prezentowanych. Anderson też. Tak, Wes Anderson. Tak, co prawda jest to film, który już był u nas na ekranach, ten wspaniały Pan Lis, ale oczywiście to jest zawsze atrakcja. Na co szczególnie chcieliby państwo zaprosić słuchaczy Trójki do Poznania, bo filmy animowane, jak mówiliśmy, od 11 do 17 lipca, więc to w sumie 8 dni festiwalowych, myślę, że jest w czym wybierać. Nawet trochę więcej, to znaczy od 11 do 17 to jest ten oficjalny czas festiwalu, ale festiwal zaczyna się dla publiczności już 2 dni wcześniej. Na 2 dni przed oficjalnym otwarciem już są pokazywane w klubie festiwalowym filmy odrzucone z konkursu i publiczność ma prawo dać możliwość jednemu z tych filmów uczestniczenia w konkursie po głosowaniu. A po zakończeniu rzeczywiście jeszcze przez 2 dni trwają też pokazy filmów nagrodzonych i dodatkowe imprezy jeszcze dla widzów rozochoconych samym festiwalem. Co jeszcze bym polecił? Warsztaty. To też jest taka rzecz, do której przykładamy bardzo dużą wagę. Tam się można nauczyć robienia filmów w różnych technikach, na przykład bez kamery. Świetny kanadyjski twórca Steven Wallachen będzie prowadzić taki warsztat robienia filmów bezpośrednio na taśmie. Nawet jest taki pomysł, nie wiem, czy do niego ostatecznie dojdzie, że taśma filmowa będzie rozłożona na podłodze w wybranym miejscu i każdy będzie mógł tam jedną klatkę narysować albo więcej, nawet przypadkowi przychodnie. I będzie to później pokazane? To będzie później pokazane, tak. W przeddzień zakończenia festiwalu wieczorem jest zarezerwowany czas na pokazanie filmów ze wszystkich warsztatów, więc warsztaty to zawsze jest bardzo atrakcyjna rzecz. Jest tam i warsztat robienia rzeźb kinetycznych też, to coś takiego bliskiego filmowi animowanemu i klipów muzycznych i takie już typowo dla dzieci, także dla każdego tego, kto interesuje się animacją, to jest tam coś do wybrania. A sama sesja, ta konferencja naukowa poświęcona animacji kobiet? Sesja odbędzie się 15 i 16 lipca w namiocie festiwalowym, tak? Czy tak, tak, tak, ja, no, tak miałem wiadomość z Poznania, że to jednak tam. Ja bym tylko jeszcze dodał, że jest to sesja międzynarodowa, ponieważ my mamy wśród gości uczestników oczywiście spoza Polski i także niektóre uczestniczki, nasze jurorki nawiasem mówiąc, zgodziły się zabrać głos w tej sesji. Zapraszamy więc na wszystkie wydarzenia Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych Animator 2014 od 11 do 17 lipca, a tak naprawdę, jak pan mówił, od 9 do 19. Biorąc pod uwagę to, co przed i po festiwalu. Zapraszam. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Gośćmi trójkowo-filmowo byli Hanna Margolis, kuratorka sekcji Film Animowany Kobiet oraz Marcin Giżycki, dyrektor artystycznego festiwalu. Dziękuję Państwu bardzo. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Hardcore Disco to bez wątpienia triumfator zakończonego niedawno festiwalu debiutów filmowych Młodzi i Film w Koszalinie. Laureat Grand Prix, czyli Wielkiego Jantara. Doceniono także role aktorskie Agnieszki Wosińskiej i Marcina Kowalczyka. W Trójkowo Filmowo reżyser Hardcore Disco Krzysztof Skonieczny. Byłem na festiwalu przez chwilę, przez parę godzin, ponieważ jeździłem pomiędzy Moskwą a Edynburgiem, bo tam też film był prezentowany akurat w minionym tygodniu. I bardzo ta informacja nas ucieszyła, że dostaliśmy Wielkiego Jantara. I że rzeczywiście jury ten film się bardzo spodobał i okazało się, że stylistyczne, estetyczne preferencje jury pokrywają się z tym, co zaproponowaliśmy. Dostaliśmy też nagrodę dla najlepszej aktorki, dla Agnieszki Wosińskiej, dla najlepszego aktora Marcina Kowalczyka. Wydaje mi się, że to taki troszeczkę poker, jeżeli chodzi o rozdanie, więc pojechaliśmy tam odebrać nagrodę. Ja leciałem z gorączką z Edynburga, ale zdążyliśmy na styk. W zasadzie wyszliśmy z Agnieszką Wosińską, bo ją zgarnąłem z Warszawy. Jeszcze jakieś problemy z samolotem wstrzymanym z Warszawy też były, więc wyszliśmy od razu odbierać tę nagrodę, a później do samego rana się ucieszyliśmy z ludźmi, którzy nas nagrodzili i atmosfera była bardzo miła na tym festiwalu i nie czuło się zadęcia w tym wszystkim, a ja już gratuluję innym twórcom tych filmów i debiutów samego faktu, że wojna, jaką jest robienie debiutu, im się po prostu powiodła. Część tych filmów była kombinowana, nie wszystkie były gdzieś oficjalnie finansowane, więc tym bardziej należy im się uznanie i mam nadzieję, że to też będzie motywowało w pozytywistyczny sposób i z takim podejściem kolejne osoby do tworzenia swoich projektów. Marcin Kowalczyk też był z wami, bo o nim nie wspomniałeś? Marcin niestety nie dojechał, ponieważ ma zdjęcia do innego filmu w tej chwili i był wtedy na planie. Natomiast ja z Agnieszką i z panem, który później z Gdańska nas odebrał, jadąc 200 na godzinę, gdzieś z impetem na tą galę wpadliśmy, a za Marcina odebrał nagrodę Janusz Habior, czyli drugi główny aktor tego filmu. Wielki Jantar, Grand Prix Festiwalu, dwie nagrody aktorskie, no to rzeczywiście poker i chyba kolejny dowód na to, że warto było zaryzykować i tak jak wspomniałeś, zrobić Hardcore Disco własnymi środkami. Tak, Hardcore Disco jest filmem zupełnie niezależnym, stworzonym gdzieś poza głównym obiegiem czy nurtem, natomiast nie chodziło tutaj o rozwalanie czegoś od środka, czy wchodzenie w coś butami, nie. Ja chcę wpływać na wielogłos, na polifonię i Hardcore Disco jest zjawiskiem, jest też alternatywną platformą, która gdzieś, mam nadzieję, wzbogaca to polskie kino i w obliczu tych festiwali, na które Hardcore Disco się dostało i na które jeszcze pojedzie, mam nadzieję, że przepycha kolejne i ścieżki, czy jakieś tam rewiry, żeby można było nasze filmy prezentować za granicą. Staramy się po prostu i staramy się, żeby to było uczciwe, szczere, żeby to było nasze i tak jak mówiłem, żeby motywować ludzi do tego, żeby się nie zniechęcali stojąc gdzieś w kolejkach czy pod gabinetami, jak im się nie udaje, tylko żeby brali sprawy w swoje ręce, bo trzeba to po prostu podnieść z ziemi. Nikt nikomu nic nie da. Naprawdę trzeba się namęczyć, ale później satysfakcja jest ogromna. Masz powody do satysfakcji. Wielki sukces w Koszalinie, ale tak jak wspomniałeś, inne festiwale, także zagraniczne, Moskwa, Edynburg, przed tobą w sierpniu Locarno. Poprzeczka została, więc sam sobie ją postawiłeś. Poprzeczka została postawiona dosyć wysoko. I co dalej? Na szczęście chyba możemy wszystkich uspokoić, że nie osiadłeś na laurach i po hardcore disco. Zdaje się, że właśnie w tej chwili już bardzo intensywnie pracujesz nad nawet chyba nie jednym projektem. Tak, rzeczywiście pierwszy wolny wieczór, jaki miałem 4 kwietnia, jak hardcore disco chodziło do kin, a intensywnie pracowaliśmy nad tym, żeby dystrybucja została domknięta i film właśnie został wprowadzony na ekrany w całej Polsce. Zabrałem się za adaptację nowego projektu. To jest nowela graficzna, nie mogę jeszcze zdradzić tytułu, zagranicznego twórcy i udało nam się przez miesiąc załatwić prawa do tego komiksu, kupić go od autora, pomimo że nad filmem już pracował od pół roku rozpoznawalny amerykański reżyser. Podkradłeś komuś? Nie do końca. To wszystko zostało załatwione w bardzo uczciwy, transparentny sposób. Chodziło o zapał, o środki finansowe, o jakiś pomysł na to i po pertraktacjach, załatwieniu sprawy polubownie i ugodowo te prawa zostały nam odstąpione i teraz siedzę nad tym. Jest to science fiction i to ma być epickie, więc już raczej nie da się tego zrobić tak jak hardcore disco, trzeba troszeczkę pokombinować, więc teraz się otwieramy i szukamy gdzieś pól, które mogłyby z nami ten temat eksploatować, natomiast to musi być podłóg jakiejś idei, to musi się synchronizować z nami, z naszą wrażliwością, więc też jesteśmy dość ostrożni, natomiast hardcore disco było autonomiczne, było zamknięte, a ten projekt już jest zupełnie inny i chciałbym, żeby był naprawdę szeroki, więc pracujemy nad tym. Jeżeli hardcore disco było porwaniem się z motyką na słońce, no to teraz wziąłem szczoteczkę do zębów i lecę na Jupitera. Ale właśnie w tym komiksie pada taki zarzut, jeden bohater mówi do drugiego bohatera, że on już przestał marzyć. I myślę, że śmierć jest wtedy, kiedy przestaje się marzyć. Ja teraz marzę, żeby wyrwać po prostu, wyrzucić ziemię z orbity, wypchnąć i zrobić ten film. No właśnie, zastanawiam się tylko, skąd u ciebie teraz zainteresowanie science fiction? Czy to wynika z jakichś w ogóle twoich sympatii filmowych wcześniejszych? Może nie tylko filmowych? Na pewno. Takie filmy jak Odyseja Kosmiczna Kubricka, czy Solaris Tarkowskiego, czy parę jeszcze innych klasycznych filmów science fiction, czy Terry'ego Gilliama, czy chociażby polskich twórców, jak moje ulubione na Srebrnym Globie Andrzeja Żuławskiego, gdzieś zaostrza mi apetyt na to, że ci panowie, kiedy mieli właśnie 30 parę lat, na coś takiego się porwali. I druga sprawa jest taka, że film oczywiście będzie o miłości, jak wszystkie filmy, a na pewno wszystkie moje filmy. I gdzieś w zderzeniu z pustką kosmosu i z jego ogromem, gdzieś ta miłość i jej rewers, czyli samotność, może być o wiele bardziej dojmująca i poruszająca. Stąd chyba moje zainteresowanie. Z drugiej strony daje to jakiś metapoziom, prawda? Znowu i znaczeniowy, i też daje popis formalny do eksplorowania różnych znowu kolejnych rewirów, jeżeli chodzi o obraz. A jeżeli chodzi o obraz w filmie science fiction, to wiadomo, że na pewno taki film musi być o wiele droższy ze względu na scenografię, kostiumy, jednak ten sztafaż taki pewnie futurystyczny tutaj musi zaistnieć, więc pod tym względem też sobie stawiasz poważniejsze wyzwanie. Oczywiście, natomiast tak jak ci mówiłem, będę to próbował kombinować. Coś można wybudować na hali, coś można nakręcić tutaj, natomiast będę szukał różnych planet po całym świecie i bardzo mnie gdzieś tutaj inspiruje postawa Wernera Herzoga. To, co on powiedział o Fitzcarraldo, że to nie pieniądze przeniosły łódkę przez puszczę, tylko to była wiara. Z Hardcore Disco też tak było, teraz też tak będzie, więc wiesz, nie trzeba czasem lecieć z stuosobową ekipą na drugi koniec świata, tylko wystarczy tą ekipę zredukować i naprawdę coś malowniczego nakręcić, więc... A do miłości wystarczą dwie osoby. Oczywiście. Chyba, że wiesz, jakby mówimy teraz o... Większej miłości. Samouwielbieniu, to już wiesz, to już... Nawet jedna. To jest samowystarczalnym, ale to wtedy chyba filmu już się na pewno nie da zrobić. Sytuacja jest otwarta i fajnie jest te trudności losu przezwyciężać i robić coś ze sznurka i z patyka, tak jak zostało przecież zrobione Gro na Srebrnym Globie. Przecież tam też nie miał nikt środków na to wszystko. George Lucas podobno powiedział, jak zobaczył zobaczył ten film, że w Stanach Zjednoczonych nie byłoby takich pieniędzy, żeby ten film wtedy zrealizować, a w Polsce to się udało. A to wszystko dzięki charyzmie Grzułaskiego i grupy ludzi, z którymi współtworzył. To nas na pewno też zainspiruje. To jednak nie jedyny projekt, o tym drugim właściwie nie możesz jeszcze wiele powiedzieć, ale na razie chyba przyznasz, że powstaje jednocześnie drugi scenariusz. Tak, rzeczywiście to tak, teraz będziemy bardzo tajemniczy, ale tak, pracuję z kimś nad czymś następnym, to jest odgórne zapytanie, coś zostało zaproponowane po tym zapytaniu i okazało się, że jest na to przestrzeń, że wszystkim nam się to podoba i być może coś więcej będzie wiadomo już w ciągu miesiąca czy dwóch, ale wszystko jest na dobrej drodze, więc ciekawi mnie też, jeżeli chodzi o ćwiczenie dla mózgu, że z dwóch różnych stron, estetycznych czy stylistycznych, teraz muszę się gdzieś do tego sedna dokopać. Ale właśnie może ten drugi film jest bliższy hardcore disco, ta współczesna historia? Tak, jest bliższy na pewno. Natomiast czy jest bliski, to też ciężko tutaj wyrokować. Natomiast myślę, że może być jeszcze bardziej hardkorowy. Brzmi zachęcająco. A przed tobą, jak wspomniałem już, w sierpniu festiwal w Locarno i tam wystąpisz w specjalnej roli. Myślę, że udział w tym przedsięwzięciu też pomoże ci rozwinąć skrzydła. Tak, chodzi o Summer Academy na festiwalu w Locarno. Będzie tam 25 młodych reżyserów i reżyserek z całego świata. Będę tam przez tydzień. W zeszłym roku prowadzili to m.in. Werner Herzog i Abel Ferrara. W tym roku jeszcze nie został ten skład ogłoszony. To rodzaj warsztatów dla młodych reżyserów, tak? Tak, takiego laboratorium. I fragmenty tam zostaną hardkorowo też zaprezentowane na otwartych pokazach. I twoje teledyski. Tak, i prace teledyskowe, więc zobaczymy, bo to wszystko jest w toku. Natomiast bardzo się cieszę, bo mam nadzieję, że wykorzystam tą sposobność do tego, żeby zainteresować kolejnych ludzi czy potencjalnych partnerów do współpracy tym projektem i że uda mi się z tym science fiction gdzieś zrobić jakiś kroczek do przodu. A na Nowych Horyzontach w swoim rodzinnym Wrocławiu już niekoniecznie z hardcore disco będziesz? Będę z hardcore disco. A jednak. Oczywiście. W zeszłym roku pokazywałem tam fragmenty na Polish Days, a w tym roku film jest pokazywany, jeszcze nie wiem w której sekcji, natomiast dostaliśmy zaproszenie i to jest dla mnie najważniejszy w tej chwili festiwal, jeżeli chodzi o kino arthouse'owe i też najważniejsze z tego względu, że jest to moje rodzinne miasto. Ja się na tym festiwalu wychowałem, poza tym mój dystrybutor jest ściśle związany, czyli Gutek Film z Nowymi Horyzontami, więc bardzo, bardzo się cieszę. A premiera pierwsza, jaka była, też się odbyła w kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu, hardcore disco. Wiesz, to wszystko jest bardzo związane. A wcześniej jeszcze będzie Sopot Film Festival, będzie jeszcze festiwal w Czechach i tak dalej. Teraz troszeczkę ta drabinka festiwalowa się cały czas nabudowywuje. No to pojeździsz sobie jeszcze, a na razie do zobaczenia we Wrocławiu. Bardzo dziękuję za rozmowę i za życzliwość twoją, Riko, i trójki tutaj w naszych działaniach. Dziękujemy bardzo. Things in the street, got a couple hoes working on the changes for me, but I gotta keep my game tight like Kobe on game, not like taking from a hoe, don't know no better, I know that ain't right, done seen people killed, done seen people deal, done seen people live in poverty with no meals, it's fucked up where I live, but this is how it is, it might be new to you, but it's been like this for years, it's blood, sweat, and tears when it come down to this shit, I'm trying to get rich before I leave about this bitch, I'm trying to have things, but it's hard for a pimp, but I'm praying and I'm hoping to God I don't slip. Bullets every day, niggas hating on me cause I got holes on the tray, but I gotta stay paid, gotta stay above water, couldn't keep up with my hoes, that's when shit got harder, North Memphis where I'm from, I'm 7th Street bound, the niggas all the time, end up lost and never found, man these girls ain't recruit things, leave a big headache, I'm hoping every night they don't end up being dead, wait I got a snow bunny and a black girl too, you pay the right price and they're both do you, That's the way the game goes. Gotta keep it strictly gripping. Gotta have a hustle tight. Maybe change all these women here. Yeah. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. W tym tygodniu zamknięto i oficjalnie zaprezentowano na konferencjach prasowych w Warszawie i we Wrocławiu program tegorocznych Nowych Horyzontów. Stąd też w Trójkowo Filmowo nie mogło dziś zabraknąć Joanny Łapińskiej, dyrektora artystycznego festiwalu. Program tegoroczny jest wyjątkowo bogaty. Szczerze, ja nie pamiętam takiego roku, żeby w programie naszego festiwalu znalazło się aż 20 tytułów z Cannes, z festiwalu, który przecież kończy się raptem 2 miesiące przed naszą imprezą. I to naprawdę dużo pracy z naszej strony wymaga. I to jest duży nasz sukces, że tyle tytułów przyjeżdża następnie do Wrocławia i to są, trzeba powiedzieć, praktycznie wszystkie te najważniejsze tytuły, te, o których się najdłużej, najgłośniej w Cannes dyskutuje. I po pierwsze, wiadomo, to jest kino mistrzów, to jest kino tych reżyserów, którym my się przyglądamy praktycznie od początku istnienia naszego festiwalu. I tu chociażby wystarczy wspomnieć Zimowy Sen, też dodatkowo oczywiście Złotą Palmę tegorocznego festiwalu kanańskiego, tureckiego reżysera Nuri Bilge Ceylan'a, który przecież był gościem naszego festiwalu, którego praktycznie każdy następny tytuł pokazujemy we Wrocławiu. A jak będzie w tym roku właśnie z gośćmi w związku z tymi 20 kanańskimi filmami? Czy większość twórców pojawi się we Wrocławiu? To jest bardzo trudne tak naprawdę, bo wiadomo, w karierze każdego twórcy pokaz w Cannes jest takim bardzo wyjątkowym momentem, takim, do którego oni się długo przygotowują i właściwie bardzo często bezpośrednio po festiwalu w Cannes oni wszyscy trochę znikają. Bardzo nam pomaga, że jesteśmy festiwalem tak zwanym letnim, czyli odbywamy się w drugiej połowie lipca. Z drugiej strony widzimy, że jeżeli chodzi o przyjazd twórców do nas, tu nieraz pomimo zapewnień z ich strony, że bardzo by chcieli, że widzą, jak to jest ciekawa impreza, że podoba im się nasza selekcja i tak dalej, bardzo często niestety do nas nie docierają. Ale oczywiście niektórzy z nich się pojawią. Ja nadal nie jestem w stanie potwierdzić wszystkich nazwisk, bo na niektórych my czekamy i już zdarzało nam się tak naprawdę podczas poprzednich edycji dowiadywać się, czy otrzymywać ostateczne potwierdzenie, że dotrze do nas twórca, wręcz kilka godzin przed tym momentem, kiedy go u siebie mieliśmy. Tak było i w poprzednim roku i wygląda na to, że podobne sytuacje będą się pojawiać w tym roku, więc jeszcze teraz bez listy gości, ale na pewno będziemy mieć we Wrocławiu ciekawe, ważne dla nas nazwiska. No i być może właśnie personalne niespodzianki. Wspomniałaś o Złotej Palmie Kanańskiej, film Nuri Bilge Ceylan'a. To oczywiście jeden z trzech filmów otwarcia. Poza tym jeszcze dwa głośne tytuły. To nasze drugie otwarcie, dokładnie. Trzecim otwarciem, może w ten sposób zacznę tym razem, jest film Oliviera Assayasa, Sils Maria, w rolach głównych Juliette Binoche i Kristen Stewart. Naprawdę świetne kreacje aktorskie. A pierwszym filmem otwarcia, film, o którym naprawdę długo się w Cannes dyskutowało i który wielu zaskoczył i absolutnie wielu od razu porwał. I mówię tutaj o dzikich historiach Damiana Schifrona, reżysera, którego nazwisko, muszę od razu dodać, niewielu z nas znało przed tegorocznym festiwalem i właściwie za to też kochamy festiwal w Cannes, że odkrywa, że zwraca naszą uwagę na wcześniej zupełnie nieistniejące dla nas nazwiska i pokazuje, że są to już bardzo wyraziste osobowości. Ale on został wcześniej odkryty przez choćby Pedro Almodovara. Właśnie bracia Almodovar koprodukowali to kino, więc już wcześniej musieli dostrzec ten duży potencjał w tym projekcie, w tym filmie i to wszystko, czym my następnie zachłysnęliśmy się trochę, trzeba powiedzieć, podczas festiwalu kanańskiego. I dokładnie też takim odkryciem festiwalu kanańskiego jest film, którym zamykamy festiwal, czyli film Cuda Alice Rohrwacher. To młoda reżyserka z Włoch, która mnie osobiście naprawdę bardzo ujęła swoim delikatnym kinem, bardzo takim pięknym. Ja nawet widzę, że zaczynam wolniej mówić, kiedy opowiadam o tym kinie, tak bardzo nastrojowe, piękne, emocjonalnie. Jest to kino, więc myślę, że dla wszystkich będzie to duże przeżycie i ja bardzo jestem dumna, że to ten film właśnie będzie zamykał nasz tegoroczny festiwal. Po oficjalnym ogłoszeniu już programu festiwalu i we Wrocławiu, i w Warszawie, rozumiem, że wszystkie tytuły, wszystkie dokładne informacje programowe można już znaleźć na stronie. Co w tym roku? Jakie nowości? Może powiem o naszych sekcjach retrospektywnych, bo wiem, że też wielu widzów przyjeżdża na nasz festiwal właśnie ze względu na ten program, na tę część programu naszego festiwalu. Więc kinematografią, której przyglądamy się bliżej w tym roku, jest kino greckie i to taki wydawałoby się dość oczywisty wybór. O tym kinie naprawdę rozmawia się już od dłuższego czasu. Wszyscy potrafią wymienić nazwisko Atin Rachel Tsangari czy Yorgosa Lanthimosa. To, co ja chcę pokazać naszym widzom tą sekcją, to fakt, że kino greckie jest zdecydowanie bardziej różnorodne niż to oczywiście szalenie wyraziste kino tych dwojga reżyserów, ale nadal będące tylko jednym fragmentem tej kinematografii. Nowe kino greckie jest różnorodne, to rzeczywiście kino indywidualistów, reżyserów, którzy posługują się bardzo specyficznym językiem, bardzo wyrazistym językiem. To kino, które też, jeżeli chodzi o treść tych filmów, dotyka, nie pozwala trochę przejść obojętnie i właściwie jeżeli by jednak, pomimo tego, co przed chwilą powiedziałam o twórcach, spróbować znaleźć wspólny mianownik dla tego kina, to na pewno byłaby to tematyka tych filmów. Właściwie każdy ten film w bardzo oczywiście różnorodny sposób, ale każdy ten film właściwie opowiada nam o współczesnej Grecji i ten portret Grecji, który wyłania się z tych filmów, jest trochę smutny, powiedziałabym, bo to portret kraju, który wyraźnie gdzieś zgubił swoją tożsamość, trochę właściwie też rozumiemy z tych filmów na życzenie, trochę właśnie próbuje odciąć się od swojej przeszłości, odciąć się od tego wszystkiego, co gdzieś tam się nabudowało przez lata i zbudować się na nowo. Jest to właściwie, jak pokazują te filmy, niełatwy i momentami nawet bolesny proces. Takie są te filmy, bardzo silne, bardzo wyraziste, bardzo mocne i wierzę, że naszych widzów też poruszą. Do tego oczywiście jedną tylko retrospektywę wymienię. Ken Russell to nazwisko, któremu będziemy się szczególnie w tym roku przyglądać. Pokażemy nie tylko wszystkie najgłośniejsze filmy tego reżysera. Brytyjski reżyser, właściwie od początku trochę uznawany za, nie użyję słowa persona non grata, ale rzeczywiście reżysera, który kompletnie nie przystawał. Trochę za szaleńca. Absolutnie tak. I właściwie każdy jego film pokazuje, że tak, to był szaleniec. To był rzeczywiście taki szalony wizjoner, który budował gdzieś wyżej niż wszyscy budowali, który rozsadzał ten ekran od środka. I to takie bardzo, bardzo z gruntu nowohoryzontowe kino. I nie tylko pokażemy wszystkie najgłośniejsze tytuły Kena Russella, ale też udało nam się zaprosić do Wrocławia, sprowadzić do Wrocławia jego późne filmy, jego wczesne na przykład też filmy produkowane dla BBC. To naprawdę będzie gratka dla tych wszystkich, którzy już znają te najgłośniejsze tytuły Kena Russella, ale też tych, którzy razem z nami będą się dopiero we Wrocławiu uczyć tego twórcy. Poza tym cykle, z którymi spotykamy się od lat na nowych horyzontach i tutaj się nic nie zmieniło. Bardzo długa lista tych sekcji, bo oczywiście Międzynarodowy Konkurs Nowe Horyzonty, Międzynarodowy Konkurs Filmy o Sztuce, Konkurs Polskie Filmy Krótkometrażowe, Europejskie Filmy Krótkometrażowe i nowy konkurs jeszcze w tym roku, czyli konkurs Powiększenie, prezentujący filmy artystów z Wrocławia i Dolnego Śląska. Ale też Trzecie Oko, oczywiście Nocne Szaleństwo. Co w tym roku w Nocnym Szaleństwie, bo to jest taka sekcja bardzo lubiana przez publiczność festiwalową, pozwalająca na to, żeby już wieczorem albo prawie w nocy złapać oddech po na przykład wyszukanych nowohoryzontowych propozycjach. I my też tak dokładnie tę sekcję traktujemy. To ma być ten oddech na koniec dnia, to ma być zabawa kinem, to ma być pokazanie, że właściwie kino jest wolną sztuką. I dokładnie tak podchodzimy do kina w tej sekcji. A w tym roku sekcja, powiedziałabym, trochę nostalgiczna, czy temat nostalgiczny Nocnego Szaleństwa, bo kaseta VHS. A na pewno nostalgiczna dla mojego pokolenia. To właściwie na kasetach VHS my wszyscy trochę uczyliśmy się kina. Oglądaliśmy je jak trochę maniacy i o tym właśnie będzie opowiadała nasza sekcja, więc o maniakach kaset VHS. Będziemy pokazywać filmy, które na przykład były kręcone wyłącznie do dystrybucji na kasetach VHS. Robimy noc z filmami z kaset VHS, czyli nasz maraton VHS Hell. Będzie nostalgicznie, ale oczywiście też będzie momentami prześmiesznie, momentami strasznie, momentami nieznośnie. Będziemy mieć w tej sekcji to wszystko, co nam się kojarzy z kasetą VHS, już w tym momencie absolutnie kultowym nośnikiem. Alternatywą dla Nocnego Szaleństwa będzie, domyślam się, klub festiwalowy i wydarzenia już nie tylko filmowe. do klubu oczywiście zapraszamy też tych wszystkich, którzy zdecydują się na seanse Nocnego Szaleństwa, bo klub, który co noc będzie startował w okolicach godziny 22, będzie działał potem jeszcze długo w noc po ostatnim seansie. Jak zwykle Arsenał? Jak zwykle Arsenał to jest niesamowita przestrzeń. My się tam świetnie czujemy. Trochę odnowiona, trochę zmieniamy, przemodelowujemy przestrzeń w Arsenale, żeby naszym widzom było tam jeszcze wygodniej. Przeróżne sety DJ-skie w tym roku. A jeżeli zaczęliśmy od tego, co będzie alternatywą dla Nocnego Szaleństwa, to trzeba wspomnieć jeszcze o jednej ważnej części naszego festiwalu, czyli programie wystaw. I w tym roku druga odsłona Midnight Show. Wystawa, która otwiera się raptem na jedną godzinę każdej doby. Startujemy dokładnie o północy każdego dnia. Wystawa, która zaplanowana jest trochę jak seans filmowy, chociaż prezentacji wideo artów wyjątkowo unikamy w programie tej wystawy. Trochę przewrotnie, bardzo świadomie. I co ważne, to wystawa, która właściwie każdej nocy będzie trochę inna. Te prace będą się zmieniać na naszych oczach, będą rozbudowywane, zmieniane, przebudowywane, więc ci wszyscy, którzy na przykład zdecydują się odwiedzać ją co noc, każdej nocy obejrzą trochę inny Midnight Show. 10 odcinków Midnight Show podczas całego festiwalu. A reszta informacji na stronie internetowej. Zapraszamy. Zapraszam serdecznie. 24 lipca, 3 sierpnia, oczywiście Wrocław. Zapraszała nas Joanna Łapińska, dyrektor artystyczny festiwalu Nowe Horyzonty. Trójkowo filmowo oczywiście w następną niedzielę po 14, ale na razie beze mnie, bo właśnie wybieram się na wakacje. Usłyszymy się więc dopiero za 3 tygodnie z Wrocławia. Ryszard Jaźmiński. Pełny, głośny i imponujący start trasy Męskie Granie w Krakowie. Już za 5 dni. W ramach przygotowań już jutro. Cała audycja o tym nadchodzącym wydarzeniu. Może nawet powiemy coś o niespodziankach, bo takowe będą na pewno. Ale nie uprzedzajmy. Zapraszam po 15. Piotr Stelmach. Na koncert Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy Państwa na drugą połowę. Ale zaraz, zaraz! Gdzie druga połowa? Nie ma drugiej połowy! Nie ma drugiej połowy, bo z okazji przecen ceny w Media Expert są niższe nawet do 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 6 lipca, jest 15. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura wyjaśnia przyczyny katastrofy samolotu w Topolowie. Nie udało się zabezpieczyć całej dokumentacji dotyczącej stanu technicznego. Ale ustalono, że maszyna była przystosowana do przewozu 12 osób. Wypadek w centrum Warszawy, rannych jest 9 osób. Facebook i Twitter sprzyjają rozwodom. Za chwilę opowiemy o ustaleniach naukowców. Samolot, który rozbił się w Topolowie, był przystosowany do przewozu 12 osób. To nowe ustalenie ekspertów, którzy prowadzą oględziny wraku. Na miejscu wczorajszej katastrofy, w której zginęło 11 osób, pracują przedstawiciele prokuratury oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych w Topolowie. Jest także nasz reporter Kamil Szwarbuła. Śledczy powiedzieli, że przyjęli już pewne hipotezy, ale prokurator Tomasz Ozimek na razie szczegółów nie podaje. Wiadomo natomiast, że zabezpieczono kamerki, tak zwane czołówki, bardzo popularne wśród fanów sportów ekstremalnych. Być może na nich jest zarejestrowany przebieg katastrofy. Sprawdzono natomiast samolot. Okazało się, że był on przystosowany do przewozu 12 osób. Tomasz Ozimek powiedział jednak, że nie można teraz sprawdzić jego dokumentacji technicznej. Samolot bowiem nie został zarejestrowany w Polsce, lecz w Stanach Zjednoczonych. Na lotnisku nie udało się zabezpieczyć całej dokumentacji dotyczącej stanu technicznego, albowiem z ustaleń wynika, że ta dokumentacja znajduje się w samolocie. Z analizy listy pasażerów wynika, że spadochroniarze pochodzili głównie z województwa śląskiego, łódzkiego i małopolskiego. Wśród ofiar jest jedna kobieta. Jednocześnie prokuratura prosi rodziny ofiar o kontakt, aby pomogli oni w pobraniu materiału DNA w celu identyfikacji zwłok. Z Topolowa Kamil Szwarbuła, Polskie Radio. 9 osób rannych w wypadku w Warszawie na trasie WZ na wysokości placu Zamkowego. Autokar wjechał w samochody stojące przed przejściem dla pieszych i wtedy jeden z pojazdów wjechał w pieszych, informuje Piotr Świstak z Komendy Stołecznej Policji. Autobus linii prywatnej relacji Warszawa-Wołomin uderzył w 3 stojące pojazdy. Te pojazdy zatrzymały się przed przejściem dla pieszych, aby przepuścić osoby. W wyniku zderzenia pierwszy pojazd wjechał w grupę osób przechodzących przez to przejście. Na chwilę obecną mamy 9 osób rannych. Poszkodowani trafili do szpitala, trasa jest zablokowana. To pierwsza tego lata ofiara podczas wypoczynku nad wodą na Podkarpaciu. 18-letni mężczyzna utonął w czasie kąpieli w zalewie w Wilczej Woli. 18-latek utonął podczas kąpieli w zalewie kilkadziesiąt metrów od kąpieliska. Ratownicy wydobyli